wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. To 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Pralka Beko o klasie energetycznej A+++ i pojemności 8 kg. Po rabacie 70% tylko 450 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe wrócił na ostatniej prostej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Nożownik, który wieczorem zaatakował 63-latka w Krakowie, już w rękach policji. Wystawą o historii rozpoczynają się obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Prezydent Andrzej Duda chce zakazać adoptowania dzieci parom jednopłciowym. Pojutrze ma podpisać projekt zmian w konstytucji, które mają to uniemożliwić. Ostatnią sobotę kampanii wyborczej śledzi Piotr Jaśkowiak, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak prezydent uzasadnia ten pomysł? Według prezydenta chodzi o ochronę praw dzieci i o ich bezpieczeństwo. Andrzej Duda powiedział na Dolnym Śląsku, że uchwalenie takich przepisów zakończy dyskusję na ten temat raz na zawsze. W polskiej konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie dziecka lub adopcja przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Prezydent liczy, że projekt poprą nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, ale też opozycji. O to oczywiście będzie trudno, choć kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówi, że w kwestii adopcji zgadza się z prezydentem. Nie znam polityka mainstreamowego, kto chciałby się zgodzić na taką adopcję, więc jak zwykle pan prezydent zajmuje się tematem zastępczym. Zmianę w konstytucji musi poprzeć co najmniej 2/3 posłów. Przy aktualnym składzie Sejmu nie da się zbudować takiej większości bez wsparcia przynajmniej części parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. A do wyborów zostało 8 dni. W najbliższy wtorek mija termin na składanie wniosków o dopisanie się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Taki wniosek mogą złożyć wyborcy, którzy nie zrobili tego przed pierwszą turą. Można też skorzystać z bardziej uniwersalnej formy głosowania, czyli pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Mówi Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Do 10 lipca możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie powinniśmy odebrać osobiście albo przez upoważnioną osobę i na podstawie takiego zaświadczenia wyborca może głosować w każdym obwodzie głosowania w kraju, ale także za granicą, o ile oczywiście za granicą jest przeprowadzane w danym państwie głosowanie w lokalach wyborczych. We wtorek mija też termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, który wieczorem zaatakował nożem w centrum Krakowa 63-latka. Ofiara z ranami niezagrażającymi życiu trafiła do szpitala. Napastnik uciekł, został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Po przebadaniu okazało się, że był pod wpływem amfetaminy i alkoholu. 23-latek był poszukiwany przez policję do odbycia kary aresztu za popełnione wcześniej wykroczenie. O 314 nowych przypadkach koronawirusa i 4 zgonach poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Tym samym bilans zakażeń wzrósł do prawie 36 tysięcy, ponad 1,5 tysiąca osób zmarło, wyzdrowiało ponad 23 tysiące chorych. Ponad 326 milionów złotych trafi wkrótce na wsparcie domów pomocy społecznej, w których była bardzo trudna sytuacja w związku z COVID-19. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na dodatki dla pracowników DPS-ów. Miesięczny dodatek ma wynieść 1450 zł dla jednego pracownika, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To jest bardzo ważne. Jako rząd uruchomiliśmy szybkie wsparcia. Również Wojska Obrony Terytorialnej zostały zaangażowane do wymazów, które są systematycznie przeprowadzane w domach pomocy społecznej, ale także dostarczaniu czy żywności niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Dodatki do wynagrodzenia mają być formą docenienia trudu, jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podopiecznym DPS-ów. Obchody 40. rocznicy powstania rozpoczyna Niezależne Zrzeszenie Studentów. W ramach obchodów na Dworcu Centralnym w Warszawie i Dworcu w Lublinie zaprezentowana zostanie wystawa NZS Pokolenie Przemian 1980-2020. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Just the Two of Us. To Grover Washington Jr. i Bill Withers. Współautor, no i także współwykonawca tego utworu. To, co Państwo słyszą teraz, to trochę inny mój głos, prawda? I taki dźwiękowy pejzaż. Pejzaż miasta. Bo ja sobie teraz siedzę w ogródku Trójki. No i czekam na gościa, który mam nadzieję za chwilę się pojawi tutaj. Czekamy właściwie na gościa, bo program wciąż realizuje Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Mariusz Owczarek i mam nadzieję, że Państwo także słuchają Trójki przynajmniej dziś do 13. Ale warto też zostać z Trójką. Kto wie, co się tam tu jeszcze zdarzy. Może następne jakieś audycje z naszego trójkowego ogródka? Prawda, że może być przyjemnie? Tak się właśnie zastanawiałem tutaj siadając przed chwilą z mikrofonem w ręku, ze słuchawkami na uszach. A może by tak za tydzień w ogóle się wynieść tutaj z mikrofonem? Ptaki, zapach świeżo skoszonej trawy. Także może i takie nam się zdarzy spotkanie za tydzień w sobotę od 11 do 13. Ale gość, no właśnie, mam nadzieję, że za chwilę do nas dotrze. Ta płyta już jest kilka dni ze mną, prezentowałem ją Państwu w naszych spotkaniach nocnych w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę, także dziś w nocy w audycji Mało Obiektywnie. To jest nowy album Piotra Rodowicza. To jest jedna z tych postaci polskiego jazzu, którą Państwo bardzo dobrze kojarzą z Trójki. Kontrabasista, kompozytor, aranżer, no i także lider zespołu. Ten zespół, który nagrał tę płytę najnowszą, nazywa się po prostu Piotr Rodowicz i Przyjaciele. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak, proszę Państwa, sobie tu siedzimy w ogródku trójkowym przy Myśliwieckiej 357. Mówię siedzimy, bo jest także z nami zapowiadany przeze mnie przed chwilą gość, Piotr Rodowicz. Witam Pana bardzo serdecznie w Trójce. Witam serdecznie w takich pięknych... No właśnie, Panie Piotrze, chyba pierwszy raz ma Pan przyjemność właśnie tu przy stoliku. Trawa. Siedzimy sobie, a słuchamy Pana najnowszej płyty, płyty wydanej 2 tygodnie temu, jak ustaliliśmy, tak? Tak. Płyty Razem na tej ziemi, taki jest tytuł? Tak. No właśnie, skąd w ogóle pomysł na takie odniesienia? Od razu okładka robi też wrażenie. Niech pan najpierw powie, proszę, kilka słów o okładce, bo to jest obraz, tak? Na okładce. To jest obraz mojego, mogę powiedzieć, przyjaciela, świetnego grafika Andrzeja Fogta, który mi podarował ten obraz jako, znaczy, żeby użyć go na okładce. Mam taką radość, przyjemność i przywilej przyjaźnić się z wieloma osobami. To znaczy znam wiele osób, wielu muzyków, wiele osób z kręgów sztuki i ta przyjaźń, czyli ta wymiana jest czymś, co mi pomaga bardzo funkcjonować. Właśnie przyjaźń poprzez wymienianie się muzyką, wymienianie się opiniami o muzyce, wymienianie się o sztuce, rozmawiamy ze sobą, to jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne. I ten obraz jest rzeczywiście fantastyczny. Andrzej Fogt mi go podarował przy okazji wernisażu w jego galerii. I on doskonale obrazuje, no tak, ale jednak on nam uzmysławia całą ideę tej płyty. On jest tak kolorowy, tak. Wieloznaczny, wielobarwny. To się nazywa drzewo życia. Właśnie. Razem na tej ziemi, panie Piotrze. Dajemy radę być razem na tej ziemi? Uważam, że tak, albo uważam, że powinniśmy. Powinniśmy się trochę bardziej starać. To jest coś takiego, że to jest, znaczy, aby żyć razem na tej ziemi, jest to fragment wypowiedzi Jana Pawła II wiele, wiele lat temu, ale to jest wypowiedź, która była w 2000 roku w Asyżu, wypowiedziana do liderów religijnych z całego świata. I tam jest taka myśl, że aby żyć razem na tej ziemi, musimy siebie nawzajem słuchać z uważnością, musimy akceptować siebie nawzajem, musimy umieć prowadzić dialog, musimy umieć akceptować różnice własne. I to jest coś, co uważam, że jest bardzo prawdziwe w moim życiu, to znaczy w życiu muzyków. My przede wszystkim słuchamy siebie nawzajem i staramy się wyciągnąć coś wspólnego z tego dialogu muzycznego. Na tej płycie, tak jak i na poprzednich, tak jak ja mówiłem, ja gram z bardzo wieloma muzykami i to jest taka wielka radość móc słuchać innych muzyków i wybierać od nich to, co najlepsze. Wybierać do wspólnego tworzenia muzyki. Także tutaj te utwory na tej ostatniej płycie są pewnym, może nie kompromisem, ale pewną wspólną pracą, wspólnymi ćwiczeniami, wspólnymi rozmowami o muzyce. Tutaj muszę powiedzieć o przynajmniej Bogdanie Hołowni, który jest takim pianistą niezwykłym. Dużo z nim rozmawiam, dużo trochę w szkole razem uczymy, więc spotykamy się często. On mi tutaj wniósł bardzo duży klimat do tej płyty swoją grą. jest Kazimierz Jonkisz, który jest najgenialniejszym perkusistą jazzowym, który tak się wczuwa w muzykę i tak wkłada taki niezwykły zupełnie sposób grania, że to tworzy zupełnie taką nową przestrzeń, jeśli chodzi o perkusistę, jeśli chodzi o brzmienie tria jazzowego. Jest Ryszard Borowski, znakomity flecista. Ten flet zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jak tylko płyta pojawiła się w odtwarzaczu, gdzieś przykuwa od razu uwagę odbiorcy. Tak, flet jest Ryszarda Borowskiego też taki, można by powiedzieć, wręcz magiczny. Jest to skromny człowiek, a wspaniały muzyk. I też rozmowy z nim, spotkania i współpraca to jest taka wielka przyjemność. Także, no jest jeszcze Mark Wagoner, gitarzysta, który jest takim bardzo cichym, spokojnym człowiekiem, ale fantastycznym muzykiem jazzowym, który też wsłuchuje się w to, jak nawzajem gramy, jak nawzajem ćwiczymy. Każdy coś wniósł wspaniałego do Panie Piotrze, to są nowe kompozycje, czy to było jakoś pisane wcześniej i czekało na swój czas? Jak to wyglądało? Bo to jest płyta, która idealnie trafia no właśnie w ten moment, który mamy tutaj nad nami, czyli błękit nieba, takie niewinne chmurki, lato, takie wymarzone polskie lato. No i ta muzyka sobie tak naprawdę fantastycznie nam towarzyszy właśnie w tych okolicznościach przyrody, mówiąc najprościej. Aha. To niektóre utwory są nowe, chyba 3 lub 4 są utworami nowymi, a dwa utwory, czy 3 utwory są z poprzedniego okresu. Są też kompozycje Bogdana Hołowni tutaj. I są 3 utwory Bogdana, ponieważ jak pracujemy razem, Bogdan mi coś pokazuje, ja jemu pokazuję. I graliśmy razem w szkole, gdzie uczymy. No, na próbie i Bogdan zaczął grać te swoje utwory. Ja mówię, Bogdan, musisz to mi użyczyć na płytę, bo one są tak rzeczywiście piękne. Takie ballady, takie z taką... One były pisane do wierszy, więc one mają taką myśl muzyczną, którą się pięknie słucha. Tak, bo to jest tak napisane, że wystarczy znaleźć odpowiedni, tak jak pan mówi, pisane były do wiersza. Czyli tak. To potencjalnie mogą być piosenki też. Tak, tak. Tak, natomiast pozostałe moje utwory, niektóre były pisane wcześniej. No ten tytułowy utwór Aby żyć razem napisany był w 2002 roku przy okazji tworzenia takiej ważnej dla mnie płyty poświęconej Janowi Pawłowi II. To była muzyka do tekstu recytowanego przez Krzysztofa Kolbergera właśnie pod tytułem Aby żyć razem na tej ziemi musimy siebie słuchać nawzajem. To jest cytat z wypowiedzi właśnie Jana Pawła II. Więc to jest utwór z poprzedniego okresu. Jest jeden utwór, który skomponowany był rok temu. Troszkę w takich sytuacjach, kiedy ja musiałem się rozstać ze swoim domem rodzinnym. Musiał być zostać sprzedany, więc to było takie odcięcie od mojej przeszłości. To była taka smutna ballada Ślady Anuli. Anula to moja mama. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za tę płytę, bo to jest album, który, jak już sprawdziliśmy przed chwilą, doskonale brzmi nocą, ale także i w południe, takie słoneczne, sobotnie, jak tu, kiedy za naszym płotem ogródka przy Myśliwieckiej 357 toczy się po prostu życie. Jeżdżą samochody, chodzą ludzie, ptaki sobie fruwają, zresztą słychać je, myślę, też u państwa w głośnikach. No i ta muzyka idealnie na ten czas nam się przydaje. Kilku moim kolegom, którym podarowałem płytę, potem zadzwonili do mnie i powiedzieli, że wiesz, jak słucham tej płyty w samochodzie, to wolniej jadę, ostrożniej. O, i to jest kolejny plus, kolejna zaleta tego nowego albumu. Panie Piotrze, jeszcze raz piękne podziękowania za to, że pan do nas przyjechał, do naszego bardzo trójkowego dziękuję. Ogródka, za tę muzykę również. No i jak państwu się słucha takiej audycji nadawanej z okoliczności przyrody Myśliwiecka 357 Ogród, bo chyba całkiem ciekawie to brzmi. Piotr Rodowicz, piękne ukłony gość programu Trzeciego Polskiego Radia. No i wracamy do tej płyty Razem na tej ziemi. Mateo Dance Swing. Tak się kończy najnowsza płyta Piotra Rodowicza i jego przyjaciół. Pan Piotr Rodowicz był gościem naszego studia w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. No i pięknie wszystko poszło. Ptaki, niebo, ulica gdzieś tam w tle. Tak to wszystko nam się poukładało, a już za 23 minuty 13. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena, w 80. rocznicę jego urodzin. pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten świat. A tuż po 23 posłuchamy koncertu zespołu Jam, który w 2014 roku świętował w trójkowym studiu swoje 35-lecie. Nie stać mnie na więcej niż na parę pustych słów. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzisiaj wracamy do kalendarza muzycznego, bo ten 4 lipca to ważny dzień, także 1992 rok. Osiem lat temu odszedł Astor Piazzolla, argentyński mistrz, nie tylko tanga, ale naprawdę artysta, który potem na wiele lat i kilka pokoleń odcisnął piętno swojej obecności w muzycznym świecie. Astor Piazzolla. Za 19, właściwie już za 18 minut 13, nowość kolejna w programie Trzecim Polskiego Radia. Choć ten głos znają Państwo doskonale. Matt Dusk. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind, the summer wind. To jest właśnie tytuł utworu Matta Adaska. Zaproszenie od Matta dla Państwa w internecie na znanym bardzo portalu społecznościowym. Jutro, w niedzielę 5 lipca, koncert Sinatra Sessions do obejrzenia. Widzę różne czasy światowe. Toronto, Nowy Jork to będzie 14, a u nas 20. Jutro Matt Dusk będzie śpiewał. No i mam nadzieję, że wkrótce nowa płyta pana Matta także. Następny artysta również na ten sam temat, czyli Lato, proszę Państwa. Slow motion, I'm reborn. I need a week to mow the lawn. I eat dinner with my flip-flops on, now that the summer's here. With my chores, I only flirt, hung in my hammock greeting Kurt, struggling to remain inert, now that the summer's here. Now that the summer is here, I'll laze all day, my work can wait. At night behave like a firefly and oscillate with my mate. Here, I'll laze all day, my work can wait. And I behave like a firefly and oscillate with my mate. I can spare somewhere with all listening to Ahmad Jamal. Poinciana says it all now that the summer's here. One thing is crystal clear, I won't be going anywhere except my Adirondack chair now that the summer's here. Now that the summer's here. Now that the summer's here. Now that the summer's here. Summer's here now. Now that the summer's here. Michael Franks. No i czas się żegnać, bo już za 11 minut 13. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Trójce. Od 11 Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się, zapraszamy do słuchania Trójki także po 13. No i w następnych godzinach, bo atrakcji moc mamy dla Państwa. Jeszcze jeden gitarzysta, który o tej porze towarzyszy nam często. Poznali Państwo już pewnie brzmienie, prawda? Pat Metheny. Do usłyszenia w Trójce.